नमस्कार, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। कार्यक्रम जय जवान जय किसान की अगली पेशकश गगन हरियाणवी की आवाज में जाट जाटनी। खेत के मजाट होवे, नीचे लीला साठ होवे। खेत के मजाट होवे, नीचे लीला साठ होवे। रोटियां चिगला साठ होवे, रोटियां की गेलाओं से जाटनी की बाट होवे। मट्टी गेला मट्टी रहना, गेला मर जानी का कहना एके सही सी कमाणी का। मट्टी गेला मट्टी रहना, गेला मर जानी का कहना कैसे इसी वीर कमाणी का। तपती तो पैरी, तपती तो पैरी में वो जल तारे गात होवे। खेत के मजात होवे, साठ होवे। रोटियां की गेलाओं से जाटनी की बाट होवे। काम की थकान हो जा, देही बेजान हो जा, गोटा मधर कैशरी काट दे ईमान हो जा। काम की थकान हो जा, दे ही बेजान हो जा, गोटा मदर कैसर काट दे ईमान हो जा। शीशम के नीचे, शीशम के पेड़ नीचे मूंज की वखाट होवे। खेत के मजाट होवे, नीचे लीला साठ होवे। रोटियां की गेलाओं से जाटनी की बाट होवे। प्यार नयो जमी तारा काम बिना लाद तार कती बारा। प्यार ने यो जमींदारा बना दिया घना प्यारा, देही तोड़ काम बिना लाद तार कती भारा। गगन जहूटा का, गगन जहूटा का तो खेता मठाट होवे। खेत साठ होवे, रोटियां की गेलाओं से जाटनी की बाट होवे। खेत के मजाट होवे, नीचे लीला साठ होवे। रोटियां की गेला।